inny, choć prawda brzmi, jeszcze wiem tyle, co wiem, ile wiem się. Silny jak nikt inny, choć prawda brzmi, jeszcze wiem tyle, co wiem, ile wypiję. Gorący chód tropikalnego słońca, ja nie znam słowa głód, ja nie znam kąt. Ja piję to za dwóch i w chód przy tym wpierdalam i piję nektar słów tu ze świętego krala. I nie żałuję słów tu, wódka krew mi studzi, karmię się mięsem skór i krów, a chciałbym zdrudzić. Powiedz, po co się budzić, jak można w ogóle nie spać? Klacz procentowy coch, patrz proch, nie gra orkiestra. Wigilię i sylwestra miewam każdego dnia, łaknienie młodej krwi w rozsza wech i smak. To pentagram wpisany w DNA od zła. Odbicie mego łba to wyższe głowa kozła. Sam Bóg złożył z baszty, karmię się na miejscu. Śmierć biorę na wynos trzy razy licząc do sześciu. Chcę jeść już i grać, bo mam do tego powód. Chuj mnie obchodzi, że gdzieś ktoś umiera z głodu. Jestem tylko ja, mój rozum my pragnienia chęci. Szatanem biam Jumanji, śmiejąc się w mordę śmieci. Wszystkich zdołam zakręcić, a słabych złotem zmierzam. Jestem pan Uber, ale skurwa jak trzecia rzesza. Silny jak nikt inny, choć prawda w ryj bije, że wiem tyle co wiem i ile wypiję. Silny jak nikt inny, choć prawda w ryj bije, że wiem tyle co wiem i ile wypiję. Ja najchętniej opierdoliłbym konia z kopytami, albo tego typa co stoi za nami. Wygląda smakowicie, uwierzcie mi, jak go posolicie. Będzie przemyśl, będzie smakował, wyśmienicie. Pospolicie wpierw, zjadę mu nogi. Takie kościste, a lubię obgryzać kości. Dość mi tłuszczu, z jedzenia go nie mam żadnej przyjemności. A krwiste mięsko chętnie bym pochłonął w całości. Następnie otworzyłbym klatkę i skakał z radości. Na widok serca mam dreszcze przyjemne, a nie mdłości. Polizałbym je, usmażył i zaprosił gości Lucyfera w całej okazałości i przyjaciela, co stracił resztki swej godności. Wprawdzie podobny do zera, o Judasza mu chodzi. Co go ogniństwo nie wiera, piekielny byt mu zaszkodził. Lecz kogo się spodziewać pośród bram piekielnych bohaterów honorowych i z tym ideą wiernych? Tu spotkasz takich, co wbiją nóż w plecy w zaułku ciemny. Jedziemy do piekła, płonący świat podziemny. Tam będziesz żar ile chcesz, lecz będziesz musiał być uprzejmy. Wobec naszego pana, pana jedynego co do gara, wrzuca spowite złem duszę i te dusze zjada. Wypełnia pustkę swą słabościami tych dusz. Czując słabości stąd nasz król się zadowala. Ty jesteś moją słabością, a jak nią uwierzę, to z przyjemnością pożrę tego typa jak zwierzę. Nie jestem taki pazerny, ale patrz jak bierze. Jebany się sprzeciwia, pomóż to mi coraz ciężej. Nie pomogę, w ogóle nie mam ochoty na mięso ludzkie. Z bólem to przyznam, bo wiem, że się w tym specjalizujesz. Co ty powiesz? To jak staniesz przed królem podziemia, co czuję twój zapach od początku twego istnienia. Wiesz, zaraz pomogę ci, tylko się z tobą drodzę. Lubię się napić, przepraszam, pół litra poproszę. Czego się gapisz? Zapraszam do spożycia przy stole. Jobber, z kolą czy Sprite'em drinka? Wiesz co? Z kolą wolę. Poleję driniczki pół na pół, a kto chce to dostanie, jak swój lane piwo z tej beczki. Wrzuć ta typa na grilla, uczta sroga umila. Czas i nam wszystkim przypomina ogóla. Lecz czy to nasza wina, że lubimy zjeść i czasem napić się piwa? Ogóla, lecz czy to nasza wina, że lubimy zjeść i czasem napić się piwa?